महाभारत भीष्म पर्व सप्तदशोध्याय। कौरव महारथियों का युद्ध के लिए आगे बढ़ना तथा उनके व्यूह वाहन और ध्वज आदि का वर्णन। संजय उवाच यथा भगवान व्यास कृष्ण द्वैपायनो ब्रवीन तथैव सहिता सर्वे समाजग्मुर्महिक्षितः। संजय कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास ने जैसा कहा था उसी के अनुसार सब राजा कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए थे। मघाभिषेक सोमस्तद दिनम प्रत्यपद्यत दीप्यमानाश सप्ते तुर्दिवि सप्त महाग्रह। उस दिन चंद्रमा मघा नक्षत्र पर था। आकाश में सात महाग्रह अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई दे रहे थे। द्विधा भूत इवादित्य उदय प्रत्यधिष्यत ज्वलंत्या शिखया भूयो भानुमानु उदितो रवि। उदय काल में सूर्य दो भागों में बटा हुआ सा दिखाई देने लगा। साथ ही वह अपनी प्रचंड ज्वालाओं से अधिकाधिक जाज्वल्यमान होकर उदित हुआ था। ववासिरे च दीप्तायां दिशि गोमा युवा यथा लिप्समानाः शरीराणि मांस सोलित भोजना। संपूर्ण दिशाओं में दाह सा हो रहा था और मांस तथा रक्त का आहार करने वाले गीदड़ और कौवें मनुष्यों तथा पशुओं की लाशों की लालसा रखकर अमंगल सूचक शब्द कर रहे थे। अहन्य हनि पार्थानां वृद्ध कुरुपितामह भरद्वाजात्मजश्चैव प्रातरुत्थाय संयतौ जयोऽस्ति पाण्डुपुत्राणाम् इत्युचतुर्दिरन्द्रिन्दमौ युधाते तवार्थाय यथा स समय कृतः। कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म तथा भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य ये दोनों शत्रु दमन महारथी प्रतिदिन सवेरे उठकर मन को संयम में रखते हुए यही आशीर्वाद देते थे कि पांडवों की जय हो, परंतु वे जैसी प्रतिज्ञा कर चुके थे उसके अनुसार आपके लिए ही पांडवों के साथ युद्ध करते थे। सर्वधर्म विशेषज्ञ पिता देव व्रतस्तव समानीय महीपालान इदं वचनम अब्रवीन। उस दिन संपूर्ण धर्मों के विशेषज्ञ आपके ताऊ देवव्रत भीष्म जी सब राजाओं को बुलाकर उनसे इस प्रकार बोले। इदं वः क्षत्रिया द्वारं स्वर्गायापावृतं महत गच्छध्वं तेन शक्रस्य ब्रह्मण सह लोकताम्। क्षत्रियों, यह युद्ध तुम्हारे लिए स्वर्ग का खुला हुआ विशाल द्वार है। तुम लोग इसके द्वारा इंद्र अथवा ब्रह्मा जी का सालोक्य प्राप्त करो। एष वः शाश्वतः पन्थाः पूर्वैः पूर्वतरैः कृतः संभावयध्वं आत्मानम् अभ्यग्रह मनसो युधि। यह तुम्हारे पूर्ववर्ती पूर्वजों द्वारा स्वीकार किया हुआ सनातन मार्ग है। तुम सब लोग शांत चित्त होकर युद्ध में शौर्य का परिचय देते हुए अपने आप को सुयस और सम्मान का भागी बनाओ। नाभाग गोथ ययातिश्च मान्धाता नहुषो नृगः संसिद्धा परमं स्थानं गताः कर्म भिरेदृशैः। नाभाग ययाति मान्धाता नहुष और नृग ऐसे ही कर्मों द्वारा सिद्धि को प्राप्त होकर उत्कृष्ट लोकों में गए हैं। अधर्म क्षत्रियस्य स यद्व्याधि मरणं गृहे यद्योनि धनं जाति सोऽस्य धर्म सनातनः। घर में रोगी होकर पड़े पड़े प्राण त्याग करना क्षत्रिय के लिए अधर्म माना गया है। वह युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्रों द्वारा आहत होकर जो मृत्यु को अंगीकार करता है वही उसका सनातन धर्म है। एव मुक्ता महीपाला भीष्मेण भरतर्षभ निर्ययुष्वान्यनीकानि शोभयन्तो रथोत्तमैः। भरत श्रेष्ठ भीष्म के ऐसा कहने पर वे सभी भूपाल श्रेष्ठ रथों द्वारा अपनी सेनाओं की शोभा बढ़ाते हुए युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। स तु वै कर्तन कर्ण सामात्य स बंधु न्यासित समरे शस्त्रम भीष्मेण भरतर्षभ। भरत भूषण, इस युद्ध में भीष्म ने मंत्रियों और बंधुओं सहित कर्ण के अस्त्र शस्त्र रखवा दिए थे। अपेत कर्णाः पुत्रास्ते राजानश्चैव तावकाः निर्ययो सिंहनादेन नादयन्तो दिशो दिश। इसलिए आपके पुत्र और अन्य नरेश बिना कर्ण के ही अपने सिंहनाद से दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए युद्ध के लिए निकले। श्वेतये क्षत्रये पताकाभिर्ध्वजवा ध्वजवारण वाजभी तान्यनेकानि शोभन्ते रथैरथ पदातिभिः। श्वेत छत्रों, पताकाओं, ध्वजों, हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों से उन समस्त सेनाओं की बड़ी शोभा हो रही थी। भेरि पणव शब्दैश्च दुन्दभीनां च निस्वनै रथनेमिनादैश्च बभूवा कुलितामयी। भेड़ी, पणव, दुन्दुभी आदि वाद्यों की ध्वनियों तथा रथ के पहियों के घर-घर शब्दों से वहां की सारी भूमि व्याप्त हो रही थी। कांचनांगद के जोरै कार्मुकैश्च महारथा भ्राजमाना व्यराजन्त साग्नय पर्वता इव। सोने के अंगद और केयूर नामक बाहुभूषण तथा धनुष धारण किए महारथी वीर अग्नियुक्त पर्वतों के समान सुशोभित हो रहे थे। कालेन महता भीष्म पंचतारेण केतुना विमलादित्य संकाशतस्थौ कुरुचमूपरी। कौरव सेना के प्रधान सेनापति भीष्म भी ताड़ और पांच तारों के चिन्ह से युक्त विशाल ध्वजा पताका से सुशोभित रथ पर जा बैठे। उस समय वे निर्मल तेजों में सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहे थे। ये त्वदीया महेश्वासा राजानो भरतर्षभ अवरतंत यथा देशम राजस्तांत नवस्यते। भरत श्रेष्ठ, महाराज आपकी सेना के समस्त महाधनुर्धर भूपाल सेनापति भीष्म की आज्ञा के अनुसार चलते थे। स तु गोवासन सहेभ्य सहित सर्वराज भी ययौ मातंग राजेन राजारहेण पताकिना पद्मवर्ण त्वनीकानां सर्वेषाम् अग्रतस्थित अश्वस्थामाययौ यत्त सिंगलांगूलकेतुनां। गोवासन देश के स्वामी महाराज सैभ्य अपने अधीन राजाओं के साथ पताका से सुशोभित राजोचित गजराज पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए चले। कमल के समान कांतिमान अश्वस्थामा सिंह की पूछ के चिन्ह से युक्त ध्वजा पताका वाले रथ पर आरूढ़ हो समस्त सेनाओं के आगे रहकर चलने लगे। श्रुतायुधश्चित्रसेन पुरमित्रो विवंशितः शल्यो भूरिश्रवाश्चैव विकर्णश्च महारथ। एते सप्तमहेश्वासा द्रोणपुत्र पुरोगमाः संध्यनैर्वरवर्माणो भीष्मस्यासन पुरोगमाः। श्रुतायुध, चित्रसेन, पुरमित्र, विवंशति, शल्य, भूरिश्रवा तथा महारथी विकर्ण ये सात महाधनुर्धर वीर रथों पर आरूढ़ हो सुंदर कवच धारण किए द्रोण पुत्र अश्वस्थामा को अपने आगे रखकर भीष्म के आगे आगे चल रहे थे। तेषाम् महुसेधा शोभयन्तो रथोत्तमान् भ्राजमाना व्यरोचन्त जाम्बूनदमया ध्वजाः। इन सबके जाम्बुन सुवर्ण के बने हुए अत्यंत ऊंचे ध्वज इनके श्रेष्ठ रथों की शोभा बढ़ाते हुए अत्यंत प्रकाशित हो रहे थे। जाम्बूनदमयी वेदी कमंडलो विभूषिता केतुराचार्य मुख्यस्य द्रोणस्य धनुषास। आचार्य प्रवर द्रोण की पताका पर कमंडलों विभूषित सुवर्णमयी वेदी और धनुष के चिन्ह बने हुए थे। अनेक शत साहस्रम अनेकम अनुकर्षत महान दुर्योधन सीन नागो मणिमयो ध्वज। कई लाख सैनिकों की सेना को अपने साथ लेकर चलने वाले दुर्योधन का मणिमय महान ध्वज नाग चिन्ह से विभूषित था। तस्य पौरव कालिंगो काम्बोजस्य सुदक्षिणः क्षेम धन्वा सुमित्रस्य तस्थु प्रमुखतो रथा। पौरव कलिंगराज सुत्रायुध काम्बोजराज सुदक्षिण क्षेम धन्वा तथा सुमित्र ये पांच प्रधान रथी दुर्योधन के आगे आगे चल रहे थे। संदनेन महारहेण केतुना वृषभेण च प्रकर्षन्नेव सेनाग्रम मागधस्य कृपो यजौ। वृषभ चिन्हित ध्वजा पताका से युक्त बहुमूल्य रथ पर बैठे हुए कृपाचार्य मगध की श्रेष्ठ सेना को अपने साथ लिए चल रहे थे। तदंग पतिना गुप्तम कृपेण च मनस्विना शारदाम्बूधर प्रख्यम प्राचानाम सुमहद्बलम। अंगराज तथा मनस्वी कृपाचार्य से सुरक्षित पूर्व देशी क्षत्रियों की वह विशाल वाहिनी शरद ऋतु के बादलों के समान शोभा पाती थी। अनेक प्रमुखे तिष्ठन वराहेण महायथा शुशुभे केतु मुख्येन राजतेन जयद्रथ। महायशस्वी राजा जयद्रथ वराह के चिन्ह से युक्त रथ जतमणमय ध्वजा पताका के साथ रथ पर आरूढ़ हो सेना के अग्रभाग में खड़े हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। शतम रथ सहस्त्राणाम तस्यासन वशवर्तिनः अष्टौ नाग सहस्त्राणी सादिनामयुतानि षट। उनके अधीन 100,000 रथ 8,000 हाथी और 60,000 घुड़सवार थे। तस्सिन्धुपतिनाराज्ञा पालितं धजनी मुखम अनंतरथनागास्वम अशोभत महद्बलम। सिंधुराज के द्वारा सुरक्षित अनंतरथ हाथी और घोड़ों से भरी हुई वह विशाल सेना अद्भुत शोभा पा रही थी। षष्ठ्यारथ सहस्रेषु नागानामयुतेन च पति सर्वकलिंगानां जयौ केतुमतां स। कलिंग देश का राजा श्रुतायुध अपने मित्र केतुमान के साथ 60,000 रथ और 10,000 हाथियों को साथ लिए युद्ध के लिए चला। तस्य पर्वत संकाशा व्यरोचंत महागजा यंत्र तो मरतूड़ी रही पताका भी सुशोभिता। यंत्र तोमर तुड़ीर तथा पताकाओं से सुशोभित उसके विशाल गजराज पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। सुशुभे केतु मुख्येन पावकेन कलिंगकः श्वेतच्छत्रेण निष्केण चामर व्यजनेन च। कलिंगराज के रथ की ध्वजा पर अग्नि का चिन्ह बना हुआ था। वह श्वेत छत्र और चमर रूपी पंखे से तथा पदक कंठहार से विभूषित हो बड़ी शोभा पा रहा था। केतुमान मातंगम विचित्र परमांकुशम आश्रित समरे राजन एघस्थ इव भानुमान। राजन केतुमान भी विचित्र एवं विशाल अंकुश से युक्त गजराज पर आरूढ़ हो समरभूमि में खड़ा हुआ मेघों की घटा के ऊपर प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव के समान जान पड़ता था। तेजसा दीप्यमानस्तु वारणोत्तममाश्रित भगदत्तो यजौ राजा यथा वज्रधर तथा गजस्कंध गतावास्ताम भगदत्तेन सम्मितौ विन्दान विन्दावावन्त्यौ केतुमन्त मनुव्रतौ। इसी प्रकार श्रेष्ठ गजराज पर आरूढ़ हो राजा भगदत्त भी वज्रधारी इंद्र के समान अपने तेज से उद्दीप्त हो युद्ध के लिए आगे बढ़ गए थे। अवंति देश के राजकुमार विंद और अनुविंद भी भगदत्त के समान ही तेजस्वी थे। वे दोनों भाई हाथी की पीठ पर बैठकर केतुमान के पीछे पीछे चल रहे थे। सरथानी कवान व्यूहो हरस्त्यंगो नृपशीर्षवान् वाजिपक्ष पतत्युग्र प्रहसन सर्वतो मुख। राजन, रथों के समूह से युक्त उस सेना का भयंकर व्यूह सर्वतोमुखी था। वह हस्ता हुआ आक्रमण सा कर रहा था। हाथी उस व्यूह के अंग थे, राजाओं का समुदाय ही उसका मस्तक था और घोड़े उसके पंख जान पड़ते थे। द्रोणे नवे तो राजन राज्ञा शांत नवे न च तथैवाचार्य पुत्रेण बालिकेन कृपेण च। द्रोणाचार्य राजा शांतनु नंदन भीष्म आचार्य पुत्र अश्वत्थामा वाल्मीक और कृपाचार्य ने उस सैन्य व्यूह का निर्माण किया था। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि श्री भगवद्गीता पर्वणि सैन्य वर्णने सप्तदशोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता पर्व में सैन्य वर्णन विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ।